Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 18 dzień września, Trójka, Polskie Radio, minęła 18. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Minister rolnictwa rozczarowany po zniesieniu przez Komisję Europejską zakazu importu zbóż z Ukrainy. W całej Bułgarii rolnicy zablokowali ruch. To reakcja na to, że rząd nie wprowadził embarga na ukraińskie zboże. Poruszony zostanie temat migrantów próbujących dostać się do Unii. Tak o rozmowach prezydenta Andrzeja Dudy w Nowym Jorku mówi jego minister. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus wyraził rozczarowanie w związku ze zniesieniem przez Komisję Europejską zakazu importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku do Polski. Po spotkaniu Rady Unii Europejskiej do spraw rolnictwa powiedział, że wspólnota nie buduje mechanizmów rozwiązujących problem ukraińskiego zboża. Właśnie zbudowanie tych mechanizmów polega na tym, żeby to zboże, które przed wojną jechało do krajów afrykańskich, do krajów arabskich, żeby nie jechało do Europy, tylko żeby jechało oczywiście do tych krajów, które jest potrzebne. Również zwróciłem uwagę na temat zboża rosyjskiego, bo wiemy o tym, że od południa Europy do Europy płynie zboże rosyjskie, co również powoduje niższą cenę zboża w Europie. Polska skrytykowała proponowany przez Ukrainę system zezwoleń na eksport zboża, który ma nie dopuścić do destabilizacji rynku w 5 przyfrontowych krajach. Z ustaleń brukselskiej korespondentki Polskiego Radia wynika, że władze w Kijowie przedstawiły dzisiaj swoje propozycje. To był warunek Komisji Europejskiej, która w piątek zdecydowała o zniesieniu unijnego zakazu importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku do Polski, Bułgarii, Rumunii, na Słowację i na Węgry. A w rezultacie Polska, Słowacja i Węgry wprowadziły własne jednostronne zakazy. Rolnicy zablokowali tymczasem ruch w całej Bułgarii, a także na wielu przejściach granicznych. Dzisiaj w tym kraju odbywa się protest przeciwko decyzji o przywróceniu importu ukraińskich produktów rolnych. Od wczesnego rana bułgarscy rolnicy i producenci rolni blokują drogi w prawie 50 miejscach na najbardziej uczęszczanych szlakach. Najwięcej ciągników i innych maszyn rolniczych zebrało się na węźle drogowym Petolaczka. Przywieziono tam ponad 300 maszyn rolników z rejonu Jambola, Slivenu, Karnobatu, Aitos i Burgas. Rolnicy zablokowali także początkowo na 2 godziny kilka przejść granicznych. Ich protest związany jest z przywróceniem, najpierw przez rząd w Sofii, a potem przez Unię Europejską możliwości importu z Ukrainy tanich produktów rolnych. Te niskie ceny będą w zasadzie dotyczyć wszystkich produktów, miodu, warzyw, oleju, słonecznika czy pszenicy, ale nie przyczynią się do obniżenia ceny dla finalnych konsumentów, powiedział na antenie bułgarskiej telewizji publicznej Georgi Atanasow, jeden z protestujących w Burgas. Walka z inflacją i obniżenie cen dla mieszkańców były argumentem, dla którego Bułgaria zniosła embargo. Rolnicy zapowiadają, że wielu z nich dziś pojedzie protestować do stolicy kraju, Sofii. Piotr Piętka, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że wierzy w to, że mądrość polskiego rolnika ustrzeże Polskę przed powrotem rządów liberałów. Szef rządu odwiedził dzisiaj gospodarstwo rolne w miejscowości Narol na Podkarpaciu. Mówił, że wierzy w to, że nie spełni się scenariusz zwycięstwa wyborczego opozycji. Wierzę w to głęboko, że mądrość polskiego rolnika nas przed tym ustrzeże. A ja mogę powiedzieć, że będziemy robili wszystko, aby te szanse życia na wsi i szanse dla polskiego rolnika dalej nie tylko wyrównywać, ale żeby w kolejnych 4, a może 8 latach, jak wyborcy zadecydują, żebyśmy mogli zmienić jeszcze bardziej życie na wsi. Premier w Narolu ponownie zapowiedział, że niezależnie od decyzji Komisji Europejskiej Polska nie dopuści do sprzedaży na swoim terenie ukraińskiego zboża. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz zapowiedział aktywność prezydenta Andrzeja Dudy podczas 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Andrzej Duda spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem i prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoanem. Jak informuje Marcin Przydacz, podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ zostanie poruszony temat osób próbujących dostać się do Unii Europejskiej. Jego zdaniem Polska nie może przyjąć większej liczby migrantów. Tak naprawdę to, co będzie przedmiotem tej dyskusji, to jak odpowiedzieć na ten nacisk. Nie możemy leczyć tej choroby poprzez zapraszanie jeszcze większej liczby migrantów, a tak wydaje się część środowisk liberalno-lewicowych w Europie chciałoby odpowiadać na ten kryzys. Jutro w ONZ rozpoczyna się debata generalna przywódców wszystkich krajów świata. Wystąpienie polskiego prezydenta spodziewane jest około 16:30 polskiego czasu. Zgodnie z unijnymi ustaleniami, którym sprzeciwia się Polska, mechanizm relokacji obowiązuje wszystkie państwa członkowskie. Jeśli dany kraj nie przyjmie migrantów, to zostanie ukarany finansowo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 18, to dodajmy jeszcze informacje dotyczące pogody. Noc ciepła od 14 stopni w Zakopanem do 17-18 na pozostałym obszarze. Na zachodzie i na Śląsku synoptycy zapowiadają deszcz, a jutro czasem słońce, czasem deszcz. Chmury i deszcz będą sobie tak wędrować z zachodu na wschód. Temperatura maksymalna od 19 stopni nad morzem do 23 w Suwałkach i w Białymstoku. Po drodze z Trójką, proszę Państwa, czyli zapinamy pasy i jedziemy dalej. W drodze m.in. serwis ekonomiczny i radionawigator Trójki. Państwa też zachęcamy do informowania się nawzajem. Z dróg oczywiście 227 Trójek. A ponieważ dzisiaj mamy dzień pierwszej miłości, to może tak również o tej miłości samochodowej. 227 Trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I proszę wjeżdżać na antenę programu trzeciego. Tak na malucha też można. Ela Malinowska pilotuje, tak można powiedzieć, czyli realizuje. Daniel Leśniewski łączy, Michał Żołądkowski prowadzi. Dobry wieczór. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? zdecydowanie tak, z programem trzecim można jechać na luzie. 13 minut po 18, YouTube Angel of Harlem, po drodze z Trójką, a w drodze o pierwszych miłościach tych samochodowych. Był to może Maluch, może Garbus, a może tak jak chociażby YouTube na początku lat 90. Może to był Trabant. 227 trójek. Może są z Państwa tacy, którzy kochają być usmarowani i uwielbiają grzebać przy silniku, nawet bardziej niż jechać. To też zapraszamy tutaj do nas na antenę. 227 trójek. Tymczasem zaglądamy sobie na listę przebojów trójki do propozycji 13 i wyciągamy coś takiego. Jak się spodoba tak trochę bardziej, no to głosowanie oczywiście na stronie trójki, a wyniki w piątek po 19. Marek Kaliszuk, Inny nie będę. Polskiego Radia. like you I would love to obtain. I asked the tedious guy if you tell me your name. I'd love to impress you with a bag of my soul. I want to take out your love, but it's locked in a vault. I want to take out your love. Otherwise, Morcibana, dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Po drodze z trójką do 20. Dziś mamy dzień pierwszej miłości. Temat otwarty, tak w kontekście miłości samochodowej. Samochód, do którego z przyjemnością zajrzałby się na przykład pod maskę. 227 trójek, a to też ciekawostka, tak automatycznie pasująca. Auto z rekordowym przebiegiem przejechało niemal 5 milionów kilometrów, a u państwa na przykład ile na liczniku? 227 trójek, 22 prawie minuty po 18. Za kilka minut radionawigator trójki, czyli sprawdzimy, co się dzieje na drogach. Będzie też serwis ekonomiczny, a teraz tak z drogi w chmury z grupą Atmosfir. życie swe. I tak bardzo, bardzo kocham cię. Może kiedyś zmienię się, długi płaszcz ubiorą mnie, abym mógł z tobą zostać. Zmienię się i dorosnę jedna noc lub jeden dzień. Może zmieni kiedyś mnie, żyć do końca. Może kiedyś zmienię się, długi płaszcz ubiorą mnie, i dorosnę jedna noc lub jeden dzień. Może zmieni kiedyś mnie, abym mógł z tobą zostać, abym mógł tak żyć do końca. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. My heart. Zapraszamy do reklamy. Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm. Znowu dopadła ci infekcja i nie wiesz, co robić? Kluczowe jest działanie na przyczynę choroby. Dlatego weź lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Tabletki Neozine Forte pomagają zwalczać wirusy i wspierają odporność. Neozine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1000 mg inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Uwaga, uwaga, otwieramy nowy sezon cyklu Jazz.pl. Rozpoczynamy w największym studiu i z największym składem. Big Band Śląski, czyli 17 świetnych jazzmenów kierowanych przez Grzegorza Nagórskiego. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 22 września, czyli oczywiście piątek. Oczywiście o 18. A to dopiero początek. Zapraszamy. Andrzej Zieliński, Roch Siciński i Piotr Metz. Bilety do nabycia na stronie bilety24.pl. Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Pyszne! Jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Po drodze z Trójką, program trzeci włączony. W drodze to się wie więcej. Proszę bardzo, radionawigator Trójki Jan Wiewiór daje znać, co się dzieje na drogach. Zapraszam na początek. Autostrada A4 i poważne utrudnienia między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice na 147 kilometrze. Zderzenie dwóch osobówek i zwężenie w kierunku Zgorzelca. Na dojeździe do miejsca tego wypadku jest prawie 5-kilometrowy korek. Kolejne spowolnienie na A4, tym razem już na Śląsku, przed węzłem Ruda Śląska na 323 kilometrze. Pożar osobówki i blokada dwóch pasów w kierunku Katowic. Nadal całkowita blokada na wysokości Gdańska. Droga S7 między węzłem Lipce a węzłem Port z powodu awarii ciężarówki na 4 kilometrze nie ma przejazdu w kierunku Warszawy. Tymczasem nieco poprawiła się sytuacja we wspomnianej Warszawie, gdzie wcześniej zakorkowana była po horyzont droga S8. W tej chwili na tej trasie utrzymuje się korek między węzłem Marymącka a węzłem Wisłostrada w kierunku Białegostoku. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. I tak płynnie dojechaliśmy do serwisu ekonomicznego Trójki. Tutaj swoje trzy grosze dorzuca Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry, tak, a zaczynamy od inflacji. Ta znów spada. Narodowy Bank Polski podał dziś informację o tej bazowej, w tym także najpopularniejszej z wyłączeniem cen prądu i żywności. Taka inflacja bazowa wyniosła równe 10%, a to spadek z 10,6% odnotowanych w lipcu. Ten wskaźnik pokazuje w większym stopniu niż inflacja konsumencka wpływ decyzji Rady Polityki Pieniężnej na inflację. A skoro mowa o decyzjach Rady, to nadepnęliśmy na temat stóp procentowych, ale raczej nie na odcisk kredytobiorców. WIBOR, czyli obok marży banku główny wskaźnik rat kredytu, spada. Teraz ten 3-miesięczny wynosi 5,8%, a półroczny 5,66%. A to znak, że rynek spodziewa się dalszych cięć i tańszych kredytów. No skoro mowa, no właśnie, jeszcze o pieniądzach, no to jest potężna kara. 100 tysięcy złotych kary dla stron internetowych Bigotka i Arkadie.pl, należących do spółki Backdrop. Taką decyzję podjął prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Na stronach przede wszystkim brakowało informacji, że klient kupuje u pośrednika, mówi rzeczniczka urzędu Małgorzata Cieloch. W przypadku właśnie zrezygnowania z zakupów, nabyty towar muszą zwrócić na swój koszt bezpośrednio do producenta. W tym wypadku najczęściej to były Chiny. A to nie jedyne nadużycie. Na stronie pojawiły się też uciekające promocje. Problem w tym, że wcale nie uciekały. Drugi rodzaj nieprawidłowości to tak zwany fałszywy licznik, który codziennie od nowa namawiał, zachęcał konsumentów do skorzystania z tych samych ofert. Wydana decyzja jest przykładem naszego działania, które zostało przeprowadzone po wielu skargach konsumentów. Decyzja Łokiku na razie nie jest prawomocna, spółka Backdrop może się od niej odwołać. Orlen testował dziś pierwszą w Polsce lokomotywę wodorową, którą kupił od spółki PESA Bydgoszcz. Pojazd przejechał z Gdyni na Hel. Do 2030 roku koncern ma przeznaczyć niemal 7,5 miliona złotych na inwestycje w technologie wodorowe. W przyszłym tygodniu dojdzie do połączenia spółek PPL i CPK. Tak zapowiedział pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Chorała. Będziemy mieli jeden silny państwowy podmiot, który zarządza aktywami należącymi do Skarbu Państwa w sektorze lotniskowym, a więc przede wszystkim może trochę bardziej z pozycji siły, z pozycji lepszej negocjować warunki z partnerami biznesowymi z zagranicy, tak żeby już skończyły się czasy, kiedy zwłaszcza linie niskokosztowe dokonują takiej rabunkowej eksploatacji polskiego rynku, w wyniku której linia zarabia, a wszyscy pozostali, polskie lotnisko, polski podatnik, tracą. PPL zarządza kilkoma lotniskami, m.in. portem lotniczym Chopina w Warszawie. Za 2 tygodnie początek roku akademickiego. Niestety w tym roku studenci będą musieli zajrzeć głębiej do kieszeni. Każdego miesiąca student będzie musiał wyłożyć niemal 3900 zł na swoje utrzymanie. Tak wynika z symulacji Związku Banków Polskich i Warszawskiego Instytutu Bankowości, mówi Michał Polak, wiceprezes tej drugiej instytucji. Wydatki, jakie muszą ponieść polscy żacy w skali miesiąca, wzrosły o ponad 100%. W 2018 roku to było nieco powyżej 1900 zł. Obecnie ta kwota bardzo szybko zbliża się już do kwoty 4000 zł. Największą bolączką jest niezmiennie stancja. Co ciekawe, studenci coraz częściej przekonują się do oszczędzania. Dzisiaj nieco ponad 1/4 studentów deklaruje, że stara się w skali miesiąca oszczędzać powyżej 500 zł miesięcznie. To jest dobra tendencja. Sprawdźmy na koniec tendencję na rynku walutowym. Po południu złote nieco się umacnia, za franka płacimy 4,84, za euro 4,64, za dolara 4,34, za brytyjskiego funta 5,38, a jeśli chodzi o giełdę, to WIG20 zamknął się ponad 1,5% pod kreską. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. 24 minuty do 19. Wiemy co i jak. No to proszę Państwa, jedziemy dalej. Także w temacie pierwszej miłości. W kontekście samochodowej 227 trójek. Proszę się kontaktować z trójką. Absolutnie. Bez zahamowania. Rain. program Trzeci Polskiego Radia. Do godziny 19:00 takie granie z bąbelkami w programie trzecim, jeszcze truskawki by się przydały. Klub Wesołego Szampana z lat 80. Po drodze z trójką, ta audycja trwa niezmiennie, 227 trójek, proszę bardzo. A państwo tutaj z nostalgią automatycznie, bo temat ciekawy. Pierwsza miłość samochodowa. W latach 90. kupiłem sobie Volvo Amazon. Stary samochód, już wtedy był stary, był z 64 roku. No i on właśnie dowiódł tego, że jest najlepszym samochodem na świecie. Do teraz mam prawie wszystkie samochody, którymi jeździłem, to było Volvo. Ten Amazon, którego kupiłem wtedy 30 lat temu, do dziś sobie stoi pod dachem. Już niedługo będzie jeździł. No i życzymy tego, żeby jak najszybciej ruszył. A na antenę trójki wjeżdża już Piotr Łodej z gościem, by rozwiać pewne wątpliwości. News albo fake news? Oto jest pytanie. A naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry. W ubiegłym tygodniu w sieci pojawił się filmik z Polakiem, który miał atakować werbalnie, fizycznie Ukraińca podczas jazdy samochodem. No, o tej sprawie było głośno, my też w Trójce mówiliśmy. Zatem może dziś już nie o samym tym wydarzeniu, ale o tym, jak tego typu przypadki mogą być wykorzystywane na przykład do działań dezinformacyjnych, bo o tym rozmawiamy. Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe, że wszelkie przejawy agresji, przemocy, jakichś takich ataków słownych czy też werbalnych, one są w rzeczywistości jednostkowe. Z punktu widzenia Polski takie przypadki, oczywiście państwo o tym mówicie w mediach, rezonują w mediach społecznościowych także. Nawet jeśli jednostkowe, to są nagłaśniane. Ale pod względem liczbowym są jednostkowe. To ten rozgłos medialny czyni je znaczącymi. Czyli odbiorca ma wrażenie, że takich przypadków jest więcej. Czy dezinformatorom chodziłoby o to, tak? To znaczy, to jest taki efekt psychologiczny oddziaływania medialnego, natomiast w dezinformacji jest on wykorzystywany. Jeśli chodzi o ten konkretny przypadek, który przywołał pan redaktor, no to propaganda rosyjska, media rosyjskie natychmiast go wykorzystały do tego, żeby pokazywać, jak w Polsce traktowani są masowo, tutaj podkreślam właśnie wyolbrzymienie tego, masowo Ukraińcy, jak niebezpieczny to jest kraj, bo przypominam słuchaczom, którzy regularnie słuchają naszego cyklu, że propaganda rosyjska od już długiego czasu kreuje Polskę na państwo agresora, państwo, które dąży do wojny, państwo, które zagraża i Ukrainie, i państwom ościennym. Czyli tutaj nic się nie zmienia, tylko te przypadki jakby, tak, można powiedzieć, wpisują się w ten narrację. Kolejne. Tak, panie redaktorze, chociaż to nic się nie zmienia, to jest taki pozór, bo każdy ten przypadek uwiarygadnia tą narrację i nie tylko w społeczeństwie rosyjskim, proszę zauważyć, ale też to natychmiast jest tłumaczone na języki angielski głównie, ale nie tylko, i eksploatowane za granicę po to, aby pokazać też za granicą ten negatywny wizerunek Polski. Ale powiedziała pani, że jest wykorzystywane przez dezinformację rosyjską, ale idźmy w głąb, jak ten, no na przykład ten konkretny przypadek, o którym dziś mówimy, jak on jest konkretnie wykorzystywany? No, panie redaktorze, po prostu bierze się fragment, bo to jest materiał wideo, jak wiemy, bierze się fragment tego wideo, pokazuje się w telewizji. Ten sam fragment, który my widzieliśmy. Tak, wszyscy. No oczywiście z napisami, na przykład rosyjskimi. Sadza się czterech ekspertów, którzy komentują ten przypadek, twierdząc, że to jest nagminne, kreują w ten sposób autorytety, o tym też często mówimy w naszym cyklu edukacyjnym, tworząc takie wrażenie, że rozmawiają o sytuacji zbiorowej, całej społecznym problemie w Polsce, i odbiorca takiej audycji czy takiego programu ma wrażenie, że to jest tylko i wyłącznie przykład całościowego zjawiska, a nie wyrwany z kontekstu jeden przypadek. I to jest problem, to jest ten trzon manipulacji, że ten przypadek raczej służy do uwiarygadniania całych tez przygotowanych do tego, aby pokazać Polskę w negatywnym świetle, pokazać ją jako wrogą, niekoniecznie wartą, to zaznaczam już w perspektywie przyszłości, aby w nią inwestować, aby ją wspierać, aby jej słuchać na arenie międzynarodowej, bo to o to chodzi. Dyskredytacja Polski ma na celu zneutralizowanie naszego głosu, który, jak dobrze wiemy, w społeczności międzynarodowej jest głosem antyrosyjski. A zatem my jak powinniśmy do tego typu przypadków podchodzić, jak je odbierać, żeby nie wpisywać się w tą narrację rosyjską, dezinformującą? W przypadku polskiej sceny medialnej ja nieustannie, być może idealistycznie, będę zachęcać do tego, żeby ich nie powielać, żeby ich nie omawiać jakoś często i bardzo obszernie w mediach, po to właśnie, aby nie dawać dodatkowego pretekstu i nie nadawać tego typu incydentom wyższej rangi, niż ją mają w rzeczywistości. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. News albo fake news? Oto jest pytanie. No właśnie, ciekawe, czy to jest news, czy to jest niekoniecznie. Może jednak fake news. Posłuchajmy. Ja mogę się pochwalić, że mam zacny przebieg w moim samochodzie, który ma obecnie 665 tysięcy. To jest z epoki, kiedy naprawdę samochody robiono z prawdziwego materiału, prawda? No jednak raczej news i to dobry. Temat aktualny, moja pierwsza miłość w kontekście samochodu. 227 trójek, 9 minut do 19 po drodze z Trójką, za 9 minut serwis Trójki.